ท่านผู้ฟังคุณสมปองเล่าเรื่องผีขมวดเล่าตามที่ยายแกเคยเล่าให้ฟังแกเล่าให้คุณสมปองฟังเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่แกยังเป็นเด็กก็จำเรื่องนี้ได้มาตลอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ในวัยขนาดนั้นแกก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องที่มันน่ากลัวอย่างนี้มาก่อนคือยายของแกเป็นคนที่เกิดในจังหวัดลพบุรีตอนนั้นที่ลพบุรีก็ยังไม่มีความเจริญอะไรหรอกยายว่าที่หมู่บ้านนั้นมองไปทางไหนก็มีแต่ป่าเขียวเขียวไปหมดเรื่องผีขโมดนี้ปู่ของยายเป็นคนเจอปู่ของยายชื่อตะโคงแล้วยายก็จำรูปร่างของปู่โคงได้แม่นยำปู่โคงเนี่ยเป็นคนตัวสูงใหญ่เหมือนคนโบราณวันหนึ่งย่าของยายชื่อปานเกิดล้มป่วยกระทันหันในกลางดึกสงัดสมัยก่อนก็ไม่รู้กันหรอกว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ไม่ได้มีโรงพยาบาลไม่มีหมอคอยรักษาวินิจฉัยโรคเหมือนปัจจุบันแต่ก็มีหมอชาวบ้านที่พอจะรักษาได้บ้างปู่ก็ต้องออกจากบ้านไปตามพ่อหมอนั้นแล้วก็คนที่เป็นหมอนี่ก็มักจะเป็นคนที่มีอายุแล้วอะถ้าโรคไม่หนักหนาก็แค่เดินไปขอเจียดยามาให้คนป่วยกินแต่ถ้าหนักก็ต้องถึงขั้นตามพ่อหมอให้มาดูอาการอาการของย่าปานหนักมากตอนนั้นปู่ก็เลยต้องรีบออกจากบ้านไปในกลางดึกสงัดนั้นบ้านของพ่อหมออยู่ไกลต้องไปอีกหมู่บ้านนึงจะต้องเดินป่าผ่าดงแล้วก็ท้องทุ่งไปแล้วคืนนั้นปู่ก็ไปตามลำพังคนเดียวอีกด้วยตอนที่เดินไปก็ไม่ได้มีไฟฉายใช้สองทางก็ต้องใช้ขี้ใต้หรือว่าคบไฟจุดส่องไปตอนที่เดินผ่านทุ่งในท้องทุ่งกว้างนั้นก็ลมก็พัดก็ทำให้ใต้นี่ดับบ่อยบ่อยปู่ก็เลยต้องจุดขึ้นมาใหม่จนไม่ขีดนี่รอดร่อยหรอเหลือนิดเดียวปู่เดินไปไม่เห็นใครสักคนแต่ปู่ก็ไม่กลัวเพราะว่าปู่โคงเนี่ยเป็นห่วงย่าปานมากไฟที่ดับบ่อยๆก็ทำให้ไม่ขีดหมดปู่ก็เหลียวมองหาว่าตรงไหนมีแสงไฟบ้างจะเอาขี้ใต้ไปขอต่อไฟบังเอิญก็เหลือไปเห็นว่ามีแสงไฟอยู่ข้างหน้าเป็นไฟดวงโตเหมือนไฟขี้ใต้ก็คงมีคนกำลังเดินทางอยู่เหมือนกันแต่ปู่โคงก็นึกแปลกใจว่าทำไมเพิ่งเห็นทั้งที่มองดูแล้วปู่รีบสาวเท้าจำอ้าวตามไปเพื่อจะขอต่อไฟอยู่ห่างกันไม่เท่าไหร่เร่งฝีเท้าหน่อยก็คงจะตามทันแต่กลับไม่ใช่อย่างนั้นปู่จำอ้าวตามเร็วเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันมันน่าแปลกปู่ก็เลยต้องร้องเรียกเขาคนนั้นเขาก็ไม่หยุดจริงๆแล้วไม่เห็นตัวคนหรอกเห็นแต่ดวงไฟดวงไฟนั้นเป็นดวงแดงๆแต่ทำไมโดนลมไม่ดับส่วนของปู่ทำไมดับเอาปู่ร้องเรียกบอกไปด้วยว่าหยุดก่อนเดี๋ยวขอต่อไฟหน่อยเรียกยังไงคนอยู่ข้างหน้าก็ไม่ยอมหยุดปู่ตามไปจนเข้าเขตหนองน้ำกว้างตามชายหนองน้ำนั้นชื้นแฉะไปหมดจู่ๆดวงไฟดวงโตนั้นก็หายไปหายวับไปทันทีทันใดเลยแล้วก็มองไม่เห็นอะไรอีกปู่โคงก็หยุดกึกอยู่กับที่พยายามขวาตามองรอบตัวมีแต่ความมืดหนองน้ำกว้างก็อยู่ใกล้ๆขณะนั้นปู่ก็ยืนอยู่ที่ริมหนองเหยียบพื้นดินเปียกชื้นมันน่ากลัวแต่ปู่ก็พยายามจะไม่คิดอะไรทั้งนั้นมันทั้งมืดทั้งเงียบพอตกอยู่ในสภาพนี้ปู่ก็ขนลุกเกรียวแล้วก็ทำให้ปู่เริ่มนึกในใจว่าปู่คงจะโดนผีหลอกเขาให้แล้วเออผีมันหลอกจนทำให้ปู่หลงทางปู่คงพยายามหาทางกลับเข้าเส้นทางเดิมมันทำให้ปู่เสียเวลาอยู่นานมากแต่ว่าสุดท้ายก็พบเส้นทางนั้นจากนั้นปู่ก็บุกตะลุยความมืดไปไม่กลัวไม่เกรงอะไรอีกแล้วตายเป็นตายเพราะชีวิตของย่าปานนี่แขวนอยู่บนเส้นได้ไม่ว่าจะรีบร้อนยังไงปู่ก็ไปถึงบ้านพ่อหมอเกือบสว่างเลยพอพ่อหมอรู้ธุระของปู่ก็รีบออกเดินทางกันทันทีเลยในตอนเช้านั่นระหว่างทางปู่เล่าให้พ่อหมอฟังถึงเรื่องดวงไฟนั่นที่ทำให้ปู่หลงทางเสียเวลาอยู่นานมากพ่อหมอก็บอกว่าคงจะเป็นดวงไฟผีขโมดแสงมันจะเหมือนดวงไฟที่ใต้สองทางปู่ก็บอกพ่อหมอว่าทีแรกปู่ก็คิดว่าเป็นผีกระสือแต่พ่อหมอบอกว่าไม่ใช่หรอกสีมันจะต่างกันเมื่อพ่อหมอมาถึงบ้านมันก็สายไปแล้วเพราะอาการย่าปานทรุดหนักลงไปจนไม่อาจจะเยียวยาพ่อหมอมาถึงได้ไม่กี่อึดใจย่าปานก็สิ้นลมปู่คงเสียใจมากไม่เคยลืมเรื่องที่โดนผีขโมดลวงให้หลงทางปู่โกรธเคืองผีขโมดสั่งเพื่อนบ้านว่าถ้าเห็นผีขโมดที่ไหนให้บอกด้วยปู่อยากจะถามมันว่าทำไมต้องกลั่นแกล้งปู่ด้วยอยากจะให้ย่าปานตายอย่างนั้นเหรอปู่โคงมักจะกลด่าผีขโมดอยู่บ่อยๆพอได้ยินใครเอ่ยถึงผีขโมดปู่โคงแกก็จะเดือดพล่านขึ้นมาทันทีปู่จะบอกว่าผีขโมดเป็นผีที่ใช้ไม่ได้เป็นผีที่ชอบทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเป็นผีที่ทำให้คนเดือดร้อนเป็นผีที่ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยเป็นผีที่ชอบแกล้งคนอื่น ตอนหลังๆเนี่ยคุณสมปองได้มีความรู้จากการอ่านแล้วก็ฟังคนที่เขาพูดเขาเล่ากันว่าผีขโมดเนี่ยไม่ทำร้ายใครแต่มักจะทำให้คนหลงทางอยู่บ่อยๆและมันก็ชอบหากินอยู่ตามแอ่งน้ำหรือว่าที่ชื้นแฉะดวงไฟของมันจะแตกต่างจากผีกระสือดวงไฟผีกระสือนะมีแสงสีเขียวๆนุ่มนวลเหมือนแสงหิ่งห้อยแต่ดวงไฟผีขโมดมันจะเป็นดวงแดงๆเหลืองๆเหมือนกับไฟขี้ใต้สองทางคุณสมปองก็เลยคิดว่าผีขโมดมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจแกล้งให้ปู่โคงหลงทางหรอกแต่มันก็ทำตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเออถ้าดวงวิญญาณปู่โคงรู้ว่าคุณสมปองคิดอย่างนี้ท่านก็อาจจะไม่ค่อยพอใจนักก็ได้มีเรื่องแปลกๆที่คุณถนอมเล่าให้ฟังคุณถนอมเล่าว่าเมื่อเด็กๆนะแกอยู่กับแม่ที่สุโขทัยแกบอกแกไม่ใช่เด็กดีเดอะไรหรอกแกเคยขโมยสตังค์แม่เหรียญ50สตังค์สมัยก่อนนั้นใหญ่นะไม่ใช่เล็กกระจิ๋วเหมือนปัจจุบันนี้วันหนึ่งไปเจอแบงค์10เข้าก็เลยต้องเดินไปซื้อของที่ห่างไกลจากบ้านก็ได้เงินทอนมาเงินทอนได้มาก็ต้องเอาไปเก็บไว้แล้วค่อยๆเอาออกมาใช้ทีละสลึงนานทีเดียวที่ไม่ต้องขโมยเงินแม่เพราะว่าเงินที่ได้มา10บาทนั้นมันเยอะที่ต้องขโมยเงินก็เพราะมันไม่มีเห็นเขากินขนมกันก็มองปากเขาอยากกินเห็นเขาซื้อของกันก็อยากจะซื้อบ้างของขายก็มีเยอะเวลาที่เขามีงิ้วมีงานประจำปีอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีเงินจะซื้อของเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเลยเพราะแม่ไม่ค่อยให้เพราะว่าสมัยนั้นเงินมันหายากมากแม่คุณถนอมเนี่ยมีสามีคนแรกมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาว2คนแล้วสามีคนนั้นก็ตายไปนะแล้วต่อมาแม่ก็มีสามีใหม่ก็คือพ่อของคุณถนอมไม่ละมีคุณถนอมแล้วก็น้องพอน้องคลอดออกมาแล้วเด็กทารกนั้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงพออยู่มาไม่นานหลังจากน้องออกจากท้องแม่น้องก็มีอันเป็นไปน้องตายในคืนหนึ่งมีคนมากันหลายคนมาช่วยกันเสร็จแล้วคุณถนอมก็เห็นมีผู้ชายคนหนึ่งอุ้มน้องออกไปจากบ้านเป็นชายผิวดำเหมือนกับสีดำของถ่านหุงข้าวเลยนุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงไม่เคยเห็นหน้าตาคนคนนี้มาก่อนเลยตอนนั้นแม่กำลังร้องไห้คุณถนอมก็บอกว่ามีคนอุ้มน้องไปนะแต่ว่าก็กลับเห็นว่าแม่กำลังอุ้มน้องอยู่ได้ยินเขาพูดกันว่าน้องตายแล้วพอเช้าเขาก็เอาน้องไปและน้องไม่เคยกลับมาอีกเลยคุณถนอมยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรมากนักแต่จำเรื่องมีคนอุ้มน้องไปได้ก็บอกแม่อีกแม่บอกว่าไม่มีใครเอาน้องไปหรอกน้องไปอยู่กับพระว่างั้นอยู่ต่อมาอีกราวๆ2ปียายก็ป่วยหนักตอนนี้คุณถนอมโตขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นว่าระหว่างที่ยายอาการเข้าขั้นโคม่าก็มีผู้ชายคนผิวดำสีถ่านมาที่บ้านอีกแกเห็นเขามายืนอยู่หลบๆผู้คนบางทีก็ตรงข้างๆบ้านบางทีก็ด้านในข้างตู้ใส่เสื้อผ้าไม่มีใครพูดคุยกับเขาเลยเขาจะมาตอนกลางคืนถนอมก็เล่าให้แม่ฟังว่าผู้ชายคนที่มาอุ้มน้องไปน่ะมาอีกแล้วเขามายืนมองดูยายอยู่เงียบกริบเลยไม่พูดไม่จาอะไรกับใครเลยแม่ก็ตกใจถามว่าเห็นจริงๆเหรออยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ไหนถนอมก็ตอบแม่ว่าเขาจะมากลางคืนเออถ้าเขามารีบบอกแม่เลยนะแม่สั่งไว้อย่างนั้นถนอมก็เลยบอกแม่เมื่อเห็นผู้ชายคนนั้นมาอีกในตอนกลางคืนแม่ก็รีบมองดูที่ข้างบ้านถนอมเห็นแต่แม่กลับไม่เห็นจนผู้ชายคนนั้นรู้ตัวแล้วหายไปในความมืดแม่ก็บอกว่าเป็นเด็กแล้วอย่าหัดโกหกมีผู้หญิงแก่คนนึงบอกแม่ว่าเด็กไม่ได้โกหกหรอกของอย่างเงี้ยเด็กมันมักจะเห็นแต่ผู้ใหญ่จะไม่เห็นเขาไม่ต้องการให้เห็นแม่บอกฟังแล้วขนลุกยายคนนั้นยังพูดต่ออีกว่านั่นไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรหลายวันที่เขาเพียรมาดูยายต่อมาคนก็เล่ากันว่าเขาเป็นยมทูตจะมานำดวงวิญญาณไปยายไปเขามาเฝ้าดูถ้ายายขาดใจเมื่อไหร่ก็จะนำดวงวิญญาณไปทันทีพอแม่รู้ว่าที่มาเป็นยมทูตแม่ก็นำของออกมาเส้นไหว้ขออย่าได้นำเอายายไปเลยขอให้ยายอยู่ต่อไปนานๆแล้วแม่ยังไปถวายสังฆทานที่วัดด้วยกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้ยายอยู่กับลูกหลานก่อนจนคืนหนึ่งยายเพียบหนักจริง แม่ให้คนตามพี่น้องมาที่บ้านเวลาราวๆสองทุ่มมากันหมดยกเว้นลูกสาวคนเล็กของยายคนนั้นบ้านเขาอยู่ไกลแล้วก็ต้องรอคุณมาเป็นเพื่อนยายใกล้ขาดใจเต็มทีแต่ก็ยังไม่ขาดใจพวกผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าแกรอลูกสาวระหว่างนั้นเองคุณถนอมก็เห็นผู้ชายคนผิวดำมาอีกแล้วคราวนี้เข้ามายืนอยู่ใกล้ยายถนอมก็กระซิบบอกแม่แม่ก็มองตามที่บอกแต่ว่าแม่ไม่เห็นผู้ชายคนนั้นรู้ว่าถูกมองก็หลบออกไปพอน้าคนเล็กมาถึงได้ไม่นานยายก็หมดลมถนอมเห็นผู้ชายผิวถ่านเนี่ยเข้ามาจุงมือยายออกไปถนอมเห็นก็รีบบอกแม่แม่ก็มองร่างยายที่นอนตายอยู่ถนอมเองก็เห็นว่ายายนอนอยู่ไม่ได้ไปไหนอ้าวแล้วที่เดินไปกับผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะแกมาเข้าใจภายหลังก็คงจะเป็นดวงวิญญาณพระรูปหนึ่งบอกว่าที่ถนอมเห็นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าถนอมมีสัมผัสพิเศษจึงเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือว่าอาจจะรู้สึกในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้สึกช่วงต่อมาชีวิตที่ลำบากทำให้ถนอมต้องไปทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถยนต์แกก็ฝึกงานเคาะพ่นสีแล้วก็มีวัยรุ่นหลายคนอยู่ด้วยกันมีคนหนึ่งชื่อไอเดชวันหนึ่งช่วงพักเที่ยงกินข้าวกลางวันแล้วเข้าไปงีบหลับในห้องมันไปเสียบพัดลมแล้วเกิดไฟช็อตปรากฏว่ามันตายตอนนั้นถนอมนั่งเล่นอยู่หลังอู่ได้ยินมันการเสียงปึ๊บแล้วไฟก็ดับทันใดนั้นก็เห็นไอ้เดชเดินออกไปจากทางด้านหลังเดินไปไม่เหลียวหลังเลยแต่จริงๆแล้วมันนอนตายอยู่ในห้องพักอะ่ะถนอมเข้าไปดูเห็นมันนอนอยู่พอเล่าให้เพื่อนๆฟังไม่มีใครเชื่อสักคนหาว่าถนอมโม้มีคนเดียวที่ฟังแล้วก็พยักหน้าเหมือนเชื่อก็คือเท่าแก่เองเท่าแก่รีบจัดการส่งศพไอเดชกลับบ้านเกิดมันไปแล้วก็ทำบุญอู่เลยทีเดียวท่าทางกลัวไม่ใช่น้อยแล้วก็ยังมีน่ากลัวกว่านั้นก็คือผีไอเดชมาป้วนเปี้ยนในอู่เท่าแก่บอกให้เมียไปหาหมอผีมาทำพิธีแต่เมียเท่าแก่กลับบอกว่าอย่าใช้หมอผีเลยเอาพระเถอะช่วยส่งดวงวิญญาณไปก็มีพระมาส่งวิญญาณก็หายเงียบไปเมียเท่าแก่บอกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าถ้าเอาหมอผีมาก็ไล่อาจจะทำให้ผีโกรธมากแล้วก็กลับมาทำให้เดือดร้อนกันอีกเอาพระดีกว่าสบายใจว่างั้นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นใกล้ๆกับบ้านของคุณชูศรีที่ย่านประชาชื่นมีการฆ่ากันตายคนตายอายุยังไม่ทันจะถึง30ปีนอนจมกองเลือดบนม้านั่งที่หน้าบ้านหลังนั้นซึ่งเป็นบ้านเช่ามีสองผัวเมียมาเช่าอยู่เมียทำงานบริษัทส่วนผัวหาเก็บของเก่าเอาไปชั่งกิโลขายมีลูกสองคนแต่ให้ลูกๆอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่กับตากับยายศพผู้ชายคนนั้นมีบาดแผลที่ลำตัวและที่ลำคอแผลเบ้อเร่อเลยคงจะโดนเชือดแล้วก็ยังพบมีดพับปลายแหลมตกอยู่ตำรวจก็เก็บเอาไปเป็นหลักฐานพอดีวันนั้นคุณชูศรีอยู่บ้านวิ่งออกไปดูเห็นศพแล้วสยดสยองต้องรีบถอยกลับเลือดแดงฉานหยดแหมะแหมะลงที่พื้นเมียของคนตายให้การว่ากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ตอนค่ำๆเสร็จแล้วอยู่ๆก็มีเสียงคนมาตะโกนเรียกเป็นเสียงผู้ชายพอผัวได้ยินก็ออกไปหน้าบ้านไปดูพอเขาออกไปเท่านั้นในคนที่มาหาก็ล็อกคอหมับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยในมือเขามีมีดเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วก็จ้วงแทงแล้วก็เชือดคอเสร็จแล้วก็เพ่นหนีไปเห็นหลังไวๆนางเห็นอย่างนั้นก็ตะโกนขอความช่วยเหลือให้คนช่วยกันจับคนร้ายเสร็จแล้วก็ขอให้ช่วยพาสามีไปหาหมอแต่ว่าเขาเสียแสล้มลงไปบนน้ำม้านั่งยาวแล้วก็ขาดใจตายไปแล้วคนร้ายคือนายเสิร์ตหรือประเสริฐคนไม่ค่อยจะดีอยู่แถวๆนั้นมีเรื่องการเกี่ยวกับเงินเล่นพนันกันแล้วคนตายไม่มีเงินใช้หนี้มือมีดนี่ทวงหลายหนแล้วคนตายไม่มีให้มาคราวนี้ไม่ทวงสักคำกอดคอแล้วจัดการเลยเมียบอกว่าเงินไม่ได้มากมายอะไรแค่ 4-500 บาทเท่านั้นนะฆ่ากันได้ญาติญาตินำศพไปเผาที่บ้านเกิดส่วนเมียเขาก็ย้ายบ้านไปหาที่อยู่ใหม่หลังจากที่งานศพผ่านไปได้ 2-3 วันเห็นว่าจะไปเช่าห้องพักอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเพราะอยู่คนเดียวแล้วตัวคุณชูศรีเองก็รู้จักมักจีกับคนที่ตายพอสมควรเพราะว่าอยู่บ้านใกล้กันเคยเอากระดาษข ขวดพลาสติกให้เขาเอาไปขายด้วยแล้วก็ยังเคยจ้างเขาตัดกิ่งมะม่วงที่ยื่นมาคลุมหลังคาบ้านเขาทำงานเรียบร้อยรับผิดชอบดีตัดแล้วก็เก็บเอาไปทิ้งไม่บกพร่องอะไรแต่ข้อเสียของเขาก็คือชอบเล่นการพนันกินเหล้าบ้างเหมือนกันแต่ไม่เมามากเมาแล้วก็เงียบๆไม่เอะอะหาเรื่องใครเขาจะออกเก็บของตั้งแต่ตีสี่ไปด้วยซาเล้งถีบไปหาเก็บที่นั่นที่นี่คุณชูศรีตื่นมาเคยได้ยินเขาออกหาเก็บของรถเขามันดังออดแอดออดแอดด้วยความเก่าเขาสวมหมวกแก๊ปกลางคืนยังไม่สว่างเขาก็สวมมันติดหัวอยู่ตลอดคุณชูศรีทำงานที่โรงพยาบาลต้องเข้าเวรเวลากลับบ้านดึกๆ ก็นึกเสียวๆอยู่ถ้าเห็นเขานั่งหรือนอนอยู่ที่ม้านั่งตัวนั้นตายแล้วแกคงจะช็อกตายแน่เลยไอ้สิ่งที่กลัวนี่มันก็มักจะเกิดขึ้นมาจริงซะด้วยชูศรีออกเวรกลับมาดึกในคืนนั้นหลังจากที่เขาตายได้ราวๆเดือนหนึ่งตาไม่ฝาดแน่แกลงรถเมล์แล้วก็เดินเข้าซอยมาถึงตรงนั้นก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเสาไฟหน้าบ้านเช่าที่ยังไม่มีคนมาอยู่นับจากที่เมียคนตายย้ายออกไปเขามีร่างดำๆยืนนิ่งอยู่มันจะถึงบ้านแล้วชูศรีก็รีบเนื่องจากไม่แน่ใจว่าจะเป็นผีหรือว่าคนร้ายคนเป็นๆทำไมยืนหลบๆอย่างนั้นก็ไม่น่าไว้ใจรีบไขกุญแจเข้าบ้านโดยเร็วพอเข้ามาอยู่ในรั้วบ้านแล้วรีบมองออกไปตรงนั้นก็ไม่เห็นร่างดำๆนั่นแล้วหายไปอย่างรวดเร็วชูศรีคิดทันทีว่านั่นคงจะไม่ใช่มนุษย์นะนับจากคืนนั้นก็หวาดวันอยู่พอคืนต่อมาก็ระแวงเดินเหลียวซ้ายเหลียวขวาพอใกล้จะถึงหน้าบ้านก็จะมองแต่ที่ตรงโคนเสาไฟนะก็ไม่เห็นมีอะไรรีบเข้าบ้านใจระทึกเสร็จแล้วก็ค่อยๆหายกลัวไปคุณชูศรีต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวซะด้วยเนื่องจากสามีเสียไปเมื่อปลายปี45ช่วงน้ำท่วมไปเสียชีวิตที่ต่างจังหวัดเสร็จแล้วแกไม่มีลูกก็เลยต้องอยู่คนเดียวตั้งแต่นั้นไม่คิดจะมีสามีใหม่เพราะว่าอายุใกล้จะ50อยู่แล้วมันแก่เกินจะมาคิดเรื่องพันอย่างนั้นคืนหนึ่งคุณชูศรีตื่นขึ้นมาตอนดึกน่าจะตีสองเห็นจะได้เพราะว่าได้ยินเสียงรื้อค้นอะไรบางอย่างอยู่ที่หน้าบ้านแกก็ระแวงพวกหัวขโมยก็ตื่นขึ้นแล้วก็มองออกไปตกใจมันกำลังนั่นอะไรกันมีคนอยู่คนหนึ่งอยู่ใกล้ๆถังขยะตัวสูงๆผอมๆสวมหมวกแก๊ปพอเห็นก็ตกใจอยู่แล้วพอเห็นว่าหน้าจะเป็นใครก็ยิ่งตกใจจนตัวชาจะเป็นใครไปไม่ได้อะหรือค้นหาของในถังขยะดึกๆนอกเสียจากเป็นเขานั่นแหละลักษณะท่าทางต่างๆใช่เขาแน่เลยในลักคนที่โดนเชือดคอเขารื้อๆค้นๆแล้วก็เดินไปที่ถังขยะอีกบ้านหนึ่งขณะที่เขาก้าวเดินไปนั้นคุณชูศรีคิดว่าเขาตัวเบามากเลยเขารื้อค้นถังขยะไปเรื่อยๆนี่ขนาดเหลือแต่ดวงวิญญาณยังมารื้อค้นขยะพอเช้าคุณชูศรีก็สอบถามเพื่อนบ้านว่ามีใครเห็นเขาบ้างมีอยู่สองคนที่บอกว่าเห็นเขาแต่ไม่นึกว่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นคนอื่นคือคนหนึ่งตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงก็มองดูเขาก็มองเข้าไปในบ้านด้วยส่วนอีกคนหนึ่งเป็นโรคนอนไม่หลับก็เห็นเขารื้อค้นก็ยังส่งเสียงกระแอมกระไอไม่ให้เขารื้อทิ้งกระจุยกระจายก็น่าแปลกที่มีคุณชูศรีเพียงคนเดียวที่คิดไปว่าเขาเป็นคนเก็บของเก่าที่ตายไปแล้วทำให้ต้องคิดว่าเอ๊ะหรือตัวเราจะคิดไปเองจนกระทั่งต่อมาคืนหนึ่งได้ยินเสียงจากบ้านที่ยังไม่มีคนเช่าทางขวามือของบ้านคุณชูศรีเสียงฮัมเพลงลูกทุ่งคุณชูศรีขนลุกสู้เลยกลัวมากรีบปิดหน้าต่างด้านนั้นแล้วก็อยู่เงียบๆในห้องความมืดไม่อยากจะให้ใครเห็นตัวก็เสียงฮัมเพลงอย่างนี้ไม่มีใครเขานั่นแหละเขาชอบร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ฮัมเพลงอยู่บ่อยๆเวลาอาบน้ำเขาก็จะร้องเพลงในห้องน้ำถ้าใครจะว่าแกคิดไปเองแกก็ยอมละคุณชูศรีว่างั้นพอคืนต่อมาก็ได้ยินอีกแกก็เลยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องปิดบ้านไปอาศัยนอนบ้านน้องสาววันหยุดตอนกลางวันถึงจะมาดูแลบ้านระหว่างนั้นก็ใส่บาตรกรวดน้ำให้เขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งบ้านนั้นมีคนมาเช่าแล้วถึงได้กลับมาอยู่ครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องผีเรื่องสางกันหน่อยนะครับบ้านทรงไทยหลังใหญ่หลังนั้นเจ้าของชื่อนายวิสูตรนายวิสูตรเนี่ยเป็นคนหน้าตาเหมือนผู้ร้ายในหนังไทยอายุสัก45เห็นจะได้ ป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่เขาเก็บไข่ขายได้เงินทุกวันเขาเล่าว่าบ้านของเขามันก็ดูไม่มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากบ้านหลังอื่นแต่ทำไมมันจะคอยมีเสียงคนร้องอยู่เรื่อยมันดังอยู่ในบ้านอยู่ๆก็มีเสียงร้องจากตรงนั้นบ้างจากตรงนี้บ้างเสียงร้องนั้นเป็นเสียงตาแก่เสียงร้องดังขึ้นทีไรก็ตกใจกันจนอกสั่นขวัญผวามันมักจะดังตอนดึกๆหรือแม้แต่กลางวันเงียบๆมันก็ยังดังขึ้นมาได้บ้านหลังนี้เดิมทีเป็นของใครเนี่ยเขาไม่รู้หรอกแต่เขาก็ได้ซื้อมันมาจากร้านที่ขายบ้านทรงไทยเก่าก่อนซื้อก็สอบถามเจ้าของร้านดูแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาจะไม่เอาบ้านที่มีประวัติน่ากลัวมาขายเป็นอันขาดมันจะทำให้กิจการของเขาขาดความเชื่อถือเพื่อนบ้านก็บอกว่าเสียงนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเองจะต้องมีอะไรสักอย่างทำอาจจะเป็นผีเสียงนั้นน่าจะเป็นเสียงของผีแก่ๆเขาก็กลับไปคุยกับเจ้าของร้านขายบ้านเก่าเจ๊คนนั้นก็ยังยืนยันว่าบ้านไม่มีประวัติเลวร้ายอะไรนายวิสูตรก็สงสัยเต็มแก่ทนไม่ไหวก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ไปหาหมอดูคนหนึ่งที่สำนักโหราศาสตร์อันน่าเลื่อมใสของพ่อหมอพ่อหมอก็บอกว่ามีดวงวิญญาณที่อาฆาตแค้นวนเวียนอยู่ที่บ้านหลังนั้นหมอดูพูดอย่างนั้นเขาก็ฟังเงียบๆก่อนแล้วก็เริ่มสังเกตพ่อหมอดูสภาพของแกหมอดูคนนี้เป็นผู้ชายอายุประมาณสัก60ผมสีเทาหนวดก็สีเทาด้วยเหมือนกันเนื้อตัวผอมมากทางคิ้วซ้ายแหว่งมีแผลเป็นคงจะโดนฟันมาหรือโดนอะไรถากหางคิ้วหลุดมันต้องอะไรสักอย่างเนี่ยแต่แกผอมอย่างนั้นก็ทำให้เขานึกว่าแกคงจะอดอยากวันๆคงไม่ค่อยได้มีข้าวปลาอาหารตกถึงท้องเขาไม่พอใจคนบ้านนี้คนบ้านนี้ไม่มีใครนะครับหมอมีแต่ผมกับลูกกับเมียเท่านั้นแหละครับแต่มันมีใครคนหนึ่งที่ทำให้เขาโกรธแล้วเขาโกรธเรื่องอะไรล่ะครับหมอดูก็สายหน้าตอบไม่ได้ต่อมาในวิสูตรก็ต้องออกสืบหาความจริงเพราะว่าทนนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้อยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้เจ้าของเก่าเป็นใครอยู่ที่ไหนและมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้ก็สอบถามเอาความจริงจากยายเจ้เจ้าของร้านบ้านเก่าละเขาต้องการรู้ว่าถิ่นฐานของบ้านหลังนี้ดั้งเดิมนะปลูกอยู่ที่ไหนความพยายามของเขาไม่ไร้ผลในที่สุดเขาก็พบกับคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆนั่นก็คือหลานชายของเจ้าของบ้านทรงไทยหลังนั้นบอกว่ามันเป็นบ้านปู่ของเขาเองจากปากคำที่เขาเล่ารวบรวมเรื่องราวได้ว่าตังหวนมีลูกสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนแล้วก็มีพ่อของเขากับป้าของเขาอยู่ป้าของเขาน่ะเป็นคนสวยมีลูกชายคนเดียวแต่มีผัวถึง 3-4 คนเขาเรียกตังหวนว่าปู่เพราะว่าแกเป็นพ่อของเขาแกปวดหัวกับเรื่องของป้าเขามากแกมักจะตักเตือนสั่งสอนป้าที่ชื่ออารีอยู่เสมอเรื่องที่ปู่สงวนของเขาพูดมันก็เป็นความจริงเรื่องที่ป้าอารีนี่คบชู้สู่ชายแกเป็นผู้หญิงเจ้าชู้จริงๆขณะที่มีผัวคนแรกแล้วก็มีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งก็ยังแอบคบชู้ชายชู้น่ะเป็นผู้ชายใกล้บ้านตังหวนเห็นแกก็เตือนป้าอารีก็ยังไม่เลิกเรื่องนี้พ่อของเขาเล่าให้ฟังพ่อเขาเล่าถึงความไม่ดีของป้าว่าพ่อเองก็ไม่ชอบป้าที่ทำตัวอย่างนั้นตังหวนก็เก็บเรื่องนั้นเป็นความลับเกรงว่าลูกเขยจะรู้เรื่องนี้แต่สุดท้ายเขาก็รู้เข้าจนได้จนนำไปสู่การทะเลาะเบาแว้งกันอย่างใหญ่โตจะฆ่าจะแกงกันให้ตายไปข้างตังหวนต้องเข้าไปขอร้องลูกเขยอย่าให้ถึงกับฆ่าแกงกันเลยแล้วแกจะจัดการเรื่องนี้ให้เขาก็ใจเย็นลงแกก็ต้องพูดกับป้าอารีอย่างตรงไปตรงมาขอให้ป้านะเลิกทำตัวเหลวไหลได้แล้วลุงประทีปยกโทษให้ป้าอารีตาสงวนก็บอกว่าเขาเป็นคนดีก็ควรจะซื่อสัตย์ต่อผัวเลิกทำตัวไม่ดีเสียป้าอารีก็รับปากแต่เพียงไม่กี่วันต่อมาตาสงวนก็จับได้ว่าป้าอารีไม่ซื่อตรงต่อผัวอีกแล้วแกก็เลยเรียกลูกสาวมาสั่งสอนแทนที่ป้าอารีจะสำนึกผิดก็กลายเป็นว่าแกถูกป้าอารีด่าหาว่ายุ่งกับเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไล่ว่าพ่อจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับหนูว่ามันเรื่องของหนูชีวิตของหนูตัวของหนูพ่อไม่เกี่ยวเรื่องนี้ตังหวนได้ยินแกร้องไห้เสียใจเลยที่มีลูกอย่างนี้แกก็จำเป็นจะต้องบอกกับลูกเขยเองเพราะว่าแกจัดการเรื่องนี้ไม่ได้มันแล้วแต่เขาจะจัดการยังไงแต่แกขอร้องว่าอย่าให้ถึงกับต้องฆ่าต้องแกงกันลุงประทีปผัวใหม่ของป้าอารีครุ่นคิดตัดสินใจอยู่3วันก็เดินออกไปจากชีวิตของป้าอารีทั้งที่อยากจะฆ่าป้าอารีซะให้ตาย หลังจากเลิกร้างกันแล้วป้าอารีก็มีอิสระทีนี้เป็นแม่ม่ายก็นัดพบกับผู้ชายคนนั้นพากันไปนอกบ้านไปหาความสุขกันตามโรงแรมตั้งหวนแกก็เห็นว่าป้าอารีแต่งตัวสวยออกจากบ้านแกก็นึกรู้ว่าป้าอารีไปไหนแล้วแกก็ยังเห็นผู้ชายข้างบ้านคนนั้นก็ขับรถปิกอัพสีแดงออกจากบ้านไปในเวลาไล่เรียกกันก็ไม่ต้องสงสัยอีกแล้วว่าเขาจะไม่ไปด้วยกันผู้ชายคนนั้นนะเขามีลูกมีเมียแล้วลูกเขาอายุ15แล้วก็เป็นเพื่อนกับลูกชายป้าอารีด้วยเรียนอยู่ด้วยกันที่ทั้งสองคนนี้สนิทสนมกันมันเกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่ก่อนป้าอารีจะแต่งงานซะด้วยซ้ําแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาแต่งงานไปก่อนป้าอารีก็เลยไปแต่งงานกับลุงประทีปเมื่อมีลูกกันแล้วเวลาโรงเรียนประชุมผู้ปกครองสองคนนี้ก็จะไปเจอกันที่โรงเรียนแล้วก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันด้วยรถปิกอัพของผู้ชายแต่แล้วอยู่มาชายชู้ของป้าอารีก็เลิกราไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยป้าอารีก็ไปคบหาผู้ชายอื่นอีกคราวนี้พาเข้ามาอยู่ในบ้านเลยตังหวนปวดหัวอย่างยิ่งแต่ก็ไม่รู้จะห้ามยังไงขณะที่มีผัวใหม่เป็นตัวเป็นตนก็ยังแอบคบหากับผู้ชายอื่นอีกเพื่อนบ้านเขาก็พากันเห็นไปเข้าโรงแรมหลายหนตังหวนก็ทนไม่ไหวด่าว่าสั่งสอนลูกสาวว่าอย่าเจ้าชู้ให้มันมากนักแกก็มักจะสั่งสอนตักเตือนลูกสาวอยู่บ่อยๆทั้งที่ตัวแกเองแหละจะต้องเป็นฝ่ายโดนลูกสาวด่ากลับอย่างเจ็บแสบลูกชายของป้าอารีที่เป็นวัยรุ่นเขาก็ไม่พอใจตังหวนอยู่ตลอดที่ไปด่าว่าแม่เขามีชู้เขาเป็นเด็กที่รักแม่เขาก็ระบายความโกรธด้วยการจุดไฟเผาบ้านหลายหนแต่ว่ามีคนเห็นซะก่อนก็ดับได้ทุกทีมันก็บ้านหลังที่เขาอยู่กับแม่มันก็บ้านของเขาด้วยพอเผาบ้านไม่สำเร็จเขาก็ก่อเหตุร้ายขึ้นมาอีกขณะที่ตัวเขาเองอายุ15ปีเท่านั้นเองเขาจับตังหวนมัดมือติดกับเสาเรือนแล้วก็กรอกปากแกด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำแค้นที่ตังหวนด่าว่าแม่เจ้าชู้มากชู้หลายชายจนกระทั่งตังหวนถึงแก่ความตายไปพ่อของเขาพอรู้ว่าหลานชายฆ่าตังหวนก็บันดาลโทสะถีบหลานชายตกเรือนคอหักตายที่หน้าบันไดบ้านนั่นแหละต่อมาบ้านหลังนี้ก็ถูกขายมันก็เลยตกมาเป็นของนายวิสูตรนี่แหละเหตุที่บ้านหลังนั้นกลายเป็นบ้านติดวิญญาณมีเสียงร้องของตาแก่วิญญาณของแกคงจะยังโดนวิญญาณแค้นของเด็กหนุ่มจับกรอกน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าหรือยังไงไม่รู้ถึงได้ร้องไม่รู้จักหยุดจักหย่อนอย่างนั้นนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ